إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. نكوسيني كم شاء الله فمجي نكوسي نفسي يانغو كتكا سؤال لتقوى الله عز وجل. نكوسيني وإسلام kwa hakika kufahamu sababu za fitna, kuifahamu fitna na kufahamu sababu zake na kufahamu mwisho wa fitna mwishoni mwake, jambo hili ni miongoni mwa mambo muhimu sana mtu kuyajua, kwa sababu mtu asipojua sababu ya kitu na mwisho wa kitu hicho, uzuri wake au ubaya wake, huenda akatatizika na akaingia sehemu ambayo sehemu mbaya kwa kudhani kuwa ni nzuri. Kuijua shari ili kuiepuka ni jambo zuri sana kuliko mtu kushindwa kubagua baina ya kheri na shari. Mara nyingi mtu hutumbukia katika shari. Kwa ajili hiyo, utaona kuna maandiko mengi katika Qur'ani na Sunna na maneno ya masahaba ridwanullahi alayhim na waliokuja baada yao katika wanawachuoni wa kuaminika, wakitahadharisha na suala la fitna. Na muda mwingine nususi zinataja mwisho wa fitna na matukio yaliyotokea katika zama za masahaba na maimamu, ni dalili tosha ya kwamba mwisho wa fitna ni mwisho mbaya, na msimamo waliochukua wale waliokuwa na ilmu na waliokuwa wanatangwa na angaliwa kwa wakati ule wa kuhadharisha fitna hizo. Katika mambo maneno yaliyozungumzwa na masahaba, kwa kuwa wao wamebashiri wahi wakati anateremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wako hai, na baadhi ya matukio yaliyotokea na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutatua kadhia hizo na wao wakishuhudia, ukizingatia maneno yao ni darasa kubwa sana, tofauti na maneno ya wengine waliokuja baada yao. Na ndiyo maana katika misingi, miongoni mwa misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, ni kuifikisha dini lakini kwa ilmu. Na ikizungumzwa ilmu indahum, wanakusudia ni zile athari kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhi, kwa sababu kilichokuja kutoka kwao ndiyo ilmu na kilichokuja kutoka kwa mwingine hiko si ilmu, kama kala al-Imamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala: al-ilmu ما جاء عن الصحابة وما ليس بذاك فليس بعلم. Kisichokuwa hicho walichokileta masahaba, mtu akadai kwamba nalo ni katika ilmu, jambo hilo silo. Na miongoni mwa maneno mazuri ya kuhadharisha fitna ni maneno aliyozungumza Abu Abdurrahman as-sahabi al-jalil, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ana maneno mengi yanayoashiria kuwatahadharisha watu na fitna. Miongoni mwa maneno aliyozungumza anasema, innaha satakunu umurun mushtabihat fa alaykum bittuada, hakika yatakuja mambo yenye kutatiza. Inawezekana katika kauli mukasikia kauli katika dini kutoka miongoni mwenu au kutoka kwa wengine, au ikawa ni vitendo amali zinazofanywa katika upande wa akhlaq, katika upande wa tabia, yatakuja mambo ambayo yanatatiza. Na mushtabihat, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an utaona anataja kuhusiana na ilmu. Al-ilmu naw'an, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Akataja al-muhkam wal-mutashabih. Muhkam ni aya ambazo ziko wazi maana yake, haitatizi. Na mutashabih zina utata, si kwamba kuna kugongana, la, kwa sababu ameshasema Allah kwamba zile muhkamat ni hunna umul kitab, ndiyo asli ya kitabu na ndiyo marji, marejeo. Kwa maana ukikuta kitu mushtabihat, ukizikuta ayat ambazo ni mushtabihat, zichukue zirejeshe kwenye muhkamat, utapata maana. Na hapa anazungumza mambo ambayo ni mushtabihat, bila shaka mambo hayo yakirejeshwa kwenye mambo ambayo ni muhkamat katika nususi ambazo zimekuja ziko wazi wazi, mambo hayo yatapata jawabu. Na ndio maana akasema fa alaykum bittuada, kwa sababu ukikuta kitu mushtabi ukakifanyia haraka haraka waweza ukakifasiri sivyo. Likikukuta jambo hasa katika mambo yanayodhamini amani na damu za Waislamu, tulia kwanza, na ikibidi watangulize watu wengine, hata kama wewe sehemu hiyo watu wanakurudia ustadhi, khatibu, dai, lakini ukaona kwamba hili sina uwezo nalo, ngoja niulize walionizidi, kwa sababu huenda wewe hujui sehemu gani utarejesha kitu hiki chini kutatiza. Na asli watu wenye upotofu ndo wanaotumia zile aya ambazo zinautata, zinatatiza, na hawajui muhkamat, wanatumia kuzisema kwa watu na kutumia kama ni hoja kwao. Makundi yote ya bid'a yana asili hiyo, ima wamezidiana tu, wengine wanachukua nyingi, wengine ni chache. Lakini ukienda makhawari, ashia arrafidha, na wengine vile vile ahlul bid'i, wengi utaona wanatumia zile ambazo ni nususi ambazo ni mushtabihati. Kwa hiyo fa'alaikum bitu'ada ilzamul anat, lazimianeni na upole, kuweni wataratibu. Anasema fa'innaka antakuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi sharr. Wewe kuwa ni mtu mwenye kufuata katika khairi ni bora, ukawasikiliza waliokutangulia, ukasikiliza maulamaa wanasema nini, halafu ukafuata wanachokisema, kuchukua msimamo huo wakati wa fitna ni bora, na kuchukua msimamo huo wakati unapokuta mambo yenye kutatiza ni khairi kwako. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. حقيقة yako wewe kuwa ni mwenye kufuata katika khairi ni bora. Wanasema na shuoni kufuata katika khairi, watangulize maulama, wasikilize maulama wanazungumza nini kuhusu utata huo uliojitokeza, na hasa katika wakati tulionao kama Sheikh Muhammad rahimahullah ta'ala anavyosema, kwa sababu wazungumzaji ni wengi. Watu wengi wanaweza kuzichukua aya za Qur'ani wakazisoma, watu wengi wanaweza kuchukua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasoma, kwa sababu mtu anaweza kusoma Kiarabu lakini asifahamu katika fiqh kinasemwa nini, hajui kilichofutwa na kilichofuta ni nini, hajui kilichofunga na kilichoachilia kikafungua ni nini. Anaweza kuzungumza mambo akatia watu katika matatizo, na haya yoyote aliye hai na mwenye kufuatilia mambo hasa katika wakati wetu ameona kwamba si mtu mmoja mmoja tu, zimeporomoka dola mbalimbali kuanzia wakati huo mpaka sasa, nchi nzima inaweza kuanguka kwa fitna ya watu wanaozusha wakazitumia ayati na hadithi lakini zikawa kinyume na wanavyozungumza wanawachuoni al-ulama al-muhaqqiqun. Lau wangelinyamaza wakasikiliza, ingelikuwa ni khairi kwao, wangenusurika wao na wangewanusuru jamaa zao na wangenusuru nchi zao vile vile. Angalia mfano Misri, wanawachuoni wanasema afadhali huyo rais aliyepo kuliko aliyeondoka hapo karibuni. Al-Sisi ana afadhali kuliko Mursi, kwa sababu Sisi ameshatangaza yeye kwamba yeye hashughuliki na mambo ya dini wala hataki nchi yake kuisimamisha dini, yeye ana uchungu na nchi. Kwa hiyo yeyote anayetaka kuvunja amani katika nchi ile yeye hakubali. Lakini aliyepita alivaa vazi la dini wakati Misri wakati huo hakuna hauzati za Kishia na wala hawana mafungamano yoyote na Shia Rafidha, lakini Mursi alifanya ziara Irani na akafungua milango ya kuwafungulia Mashia katika nchi ya Misri, na mambo mengi aliyoyafanya zaidi ya hayo, mpaka baadhi ya wanachuoni wanasema twatamani lau angelipewa miaka mitatu minne mkaona maovu yao watu hawa, lakini wao wamevaa vazi la dini. Aliyepo hivi sasa wala habari hizo hana, yeye ana uchungu na nchi kwa sababu watu watakuvuruga amani, naye hakubali hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuvaa vazi la dini kwa kutojua khairi na shari, hawawezi kubagua wakaileta shari, si kwa mtu mmoja mmoja, inaweza ikaharibu nchi nzima. Na haya ameona katika nchi jirani, bali na katika nchi yetu vile vile, na babu mama hajakaa shwari, lakini hali zimeshuhudiwa kwa watu wawili watatu ambao wanatoa mihadhara, wanazungumza na siri zinatembea, watu wajifungie majumbani, watu wamegomana na wazee wao, watu wameacha kadha, watu wamefanya kadha. Hivi sasa watu wanarudi kuomba samahani kwa wazee wao kwamba tumetubu, na wanarudi kuomba samahani kwa kaka zao wengine wakiwafadhili kusoma dini katika marakiz wakatoka, kwa sababu marakiz za makufara. Hivi sasa watu wanarudi kuomba samahani. Lau angelikuwa tabi'an fil khairi lakana khairan lahu, لو كان تابعا للخلف الخير لكان خيرا له. لو angelikuwa ni mwenye kufuata katika khairi akasikiliza tangu wakati ule, ingelikuwa ni bora kwake kuliko wakati huu wanavyozungumza mambo hayo. Na haya yapo na watu wao wapo, na sasa watu wengine wanarudi nyuma, na wengine washaondoka katika fitna hiyo imewa na sababu ya mauti yao, na wengine wapo katika adhabu kwa sababu ya kuivaa fitna wakidhani kuwa ni dini. Innaha satakunu umurun mushtabihat فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير لك فإنك أن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر. منينو يا عبد الله بن مسعود منينو كما هايو في لذيره أنا يزمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Pamoja na kwamba wanawachuoni wanasema Ibn Mas'ud amekufa mapema kabla ya fitna hazijatokezea baina yao masahaba, fitna ya Muawiya na Ali radhiyallahu anhuma, na mambo yaliyojiri baina ya masahaba kwa fitna za baadhi ya watu waliojifanya kuingia na kuleta chokochoko baina ya masahaba. Amekufa mwaka 32, lakini ameyazungumza maneno. Lau kama mtu atakuwa atakuwa makini na akazingatia, yatamfaa katika maisha yake yote, si wakati ule wa maswahaba tu, hata tuliokuwa katika zama hizi na wataokuja baadaye yatawafaa, kwa sababu maneno utaona yanatoka mimishkati nubuwa, kwa sababu wamebashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam akiteremsha wahi wapo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna akivyo ya akivyoamiliana nao katika mambo mbalimbali, katika fitna, katika kadha, katika kadha, utaona kwamba ni watu wanazungumza maneno kama wanavyosema wanacho, yanakurubia kabisa kufanana na Qur'ani na Sunna, bali maneno ya maswahaba ukisikia amesema sema, unaweza utapata dalili kwenye Qur'ani, utapata dalili katika Sunna, kwa sababu maneno yao ni misingi. Yakulu Ali ibn Abi Talib, miongoni mwa makhalifa al-khulafa ar-rashidin, rabi al-khulafa ar-rashidin radiyallahu anhu, anasema maneno ya kutahadharisha katika mambo ya fitna: la takunu ujulan, la takunu ujulan madhai'a budhuran, musiwe watu wa kupenda haraka katika kutoa hukumu na kutoa fatwa na kuyazungumza mambo yanayohusiana na dini, hasa mambo makubwa katika dini, kwa sababu katika dini vile vile mambo yana daraja zake. La takunu ujulan madhaia, ukawa wewe kazi yako kuna kile habari na kusambaza, hasa au maneno ya watu na fitna na siri za watu, ukawa unachukua na kuhadithia, kwa sababu media yafahamika katika wakati wa sasa ni redio ambayo inaweza kubeba habari sehemu moja na kupeleka ikatawanya katika ulimwengu, anayezungumza wakasikia watu wengi. Usiwe kazi yako ni kueneza habari za shari na kueneza siri za watu na kuzungumza mambo yakaenea, mambo ambayo huna ujuzi nayo, matokeo yake ukaleta balaa na mtihani katika dini. Usiwe hivyo. Budhuran, usiwe wewe ndio chanzo cha kueneza shari, msambazaji usiwe ni wewe, shari ikaanzia kwako, shari isianzie kwako. Fa inna min waraikum, hakika masiku ya mbeleni kwenu nyinyi, masiku yanayokuja, baraan, kuna mitihani mingi itatokea, mabalaa mengi yatatokea, kuna balaan mubarrihan muklihan, itatokea mabalaa yenye kuleta uharibifu na ufisadi, mabalaa makubwa mazito ambayo yataleta uharibifu na ufisadi katika miji na kwa watu vile vile. Wa umuran mutamahila, na yatakuja mambo vile vile, mutamahila thakila, yatakuja mambo ambayo ni mutamahila, kwa hiyo itakuja fitna, yatakuja mambo mazito, yatakuja mambo ambayo yanaleta uharibifu na ufisadi katika jamii. Ali ibn Abi Talib anazungumza maneno haya, akataja kwa ujumla ni kwamba watu watahadhari na fitna, wajihadhari wao na fitna, na wajizuie vile vile kuwafikishia wengine fitna, hasa katika mambo yanayohusu dini na mambo makubwa. Kwa mtu kusimama kuzungumza au kuyatolea fatwa, ni bora mtu kuwa mpole, kutojulikana kwako ni kheri kuliko kujulikana kwa watu. Na wakati wa fitna watu walazimiane na upole na kulazimiana na majumba yao, wawe kama mkeka katika nyumba, usikae nyuma ya mlango, kaa katikati ya nyumba, kwa sababu fitna yule ambaye ameifuata, yule mwenye kukaa ni kheri kuliko aliyosimama, na aliyesimama ni bora kuliko anayetembea, na anayetembea ni bora kuliko anayekimbilia fitna. Kwa hiyo wewe hakuna shari kwako, kaa katika nyumba na nyamaza, usizungumze wakati wa fitna. Huu ni wasia, ni maneno yanazungumza maswahaba na hasa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na kuna mambo yameshuhudia katika wakati wake Kwa hiyo ni maneno wasia nzito ambao unatakiwa kufanyia kazi mimi na wewe na wengine katika Waislamu, na hasa katika zama tunazoishi. Muislamu kuwa mpole na kuwa kimya ni bora na kufuata wanavyosema waliotangulia katika ilmu, waliotangulia katika umri, watu wenye wara, wenye takwa, kuwatanguliza kuzungumza mambo ya dini hasa yanayodhamini amani na damu za Waislamu ni bora kuliko yeye kuwa kimbele mbele katika kuzungumza na matokeo yake baada ya khairi ikaja shari kubwa na ikaangamiza Waislamu na muda mwingine ikapelekea kuangamia mpaka miji. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, katika mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema ni mtu kujikinga na shari na fitna zilizodhihiri na zilizojificha. Katika hadithi aliyepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, aliitaja Imam Muslim katika sahihi yake, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaambia masahaba, ta'awadhu min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, takeni kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna zilizodhihiri na zilizojificha. Masahaba wakasema, na'udhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, kwa maana katika mambo ambayo yanatakiwa kuwa nayo muislam ni kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ya kumlinda na fitna. Muda mwingine si kwenye kuzungumza tu, lakini inaweza ikatokea fitna na wewe vile vile ikakukumba kwa namna moja au nyingine. Hata kama hujazungumza, huenda kukaa na watu wa fitna na kukaa na mazingira ya fitna. Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiitokezee fitna katika njia zozote. Kusapoti, inawezekana muda mwingine huongei, lakini huoni vibaya wanavyofanya watu wa fitna, hauoni kwamba ni tatizo, bali wakitokea watu wakakemea wakazungumza maneno makali, wewe unakasirika. Pamoja wanazungumza watu wa fitna na wewe utokee mbele mbele, lakini waumia, kwa sababu kuna watu inawezekana yeye kweli anapenda dawa, anapenda sunna, anapenda salafia, lakini wanaposema maduati wa dhalala wapotevu, yeye anachukia. Na hivi hivi katika fitna nyingine, inawezekana fitna iko wazi, yeye haipendi kweli ile fitna wala haitokezei, lakini ikisemwa vibaya na wakisema walio katika fitna, yeye anakereka katika moyo wake. Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na mtu kuwa ufunguo wa khairi ni bora. Inna minan nasi nasan mafatiha lilkhair maghalika lishar, mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika miongoni mwa watu kuna watu ambao ni funguo za khairi, wenye kufungua mambo ya khairi na wenye kuyafunga mambo ya shari. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lishar maghalika lilkhair, lakini miongoni mwa watu kuna watu wengine wapo, wao ni watu wenye kufungua mambo ya shari, wao ndiyo sababu na ndiyo wa mwanzo kuyafungua mambo ya shari, kwa sababu ya kule kuyaeneza na kule kupenda nafsi zao mambo ya shari, wanakuwa wa mwanzo kuyafanya mambo ya shari na kuyazungumza mambo ya shari na kuwafikishia watu wengine. Fatuba liman ja'ala Allahu miftaha alkhairi ala yadayhi, khairi zote ni kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ufunguo wa khairi uko mikononi mwake. Wa wailun liman ja'ala Allahu miftaha ash-sharri ala yadayhi, na adhabu kali ni kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, ameweka ufunguo wa shari katika mkono wake. Maneno haya kwa maana watu tunatakiwa kuwa nyuma nyuma na kujilinda, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ulinzi na shari na kutotokezea mambo ya shari, bali kuwa wapole. Na katika sababu za kupata ufunguo wa khairi ni watu kusoma al-ilmu shar'i, elimu ya kisheria, kwa sababu utajua, utashika funguo ya khairi na utawafikishia watu maneno utakayosema kwa watu ni maneno ya khairi, kwa sababu maneno yatakuwa kutoka kwenye kitabu na kutoka katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Lau kama hatutaki kufungua, kushika funguo za khairi kupitia ilmu ya kisheria na kusoma katika sehemu ambazo zinaaminika, tukaona kwamba tutaweza tukapata funguo ya khairi, tukawalingania watu dini kwa kujisomea wenyewe na kwa kusoma sehemu ambazo zina matatizo, basi wakati huo tutachukua ufunguo wa shari na tutakuwa watu wa haraka katika kuyazungumza mambo, kwa sababu ilmu haikuchukuliwa katika misingi yake. Maneno ni mengi yanayohusiana na tahadhir katika kutahadhari na fitna, na nususi za kisheria ni nyingi, lakini sisi tutosheke na kwamba mambo yanapotufika turudishe kwa wanawachuoni wenye kuaminika. Na kwenye Qur'ani ayati ni nyingi, wanalaumiwa watu lau mambo wakirudisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wakarudisha kwa maulamaa ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum, wangelijua wale ambao wanatoa istimbati, wangelijua jambo hilo liko vipi, jambo ambalo hawajui watu wengine. Wanaweza kutoa istimbati kwenye Qur'ani, wangeweza kulitolea maelezo, hili liko kadha, hata kama khairi ipo ulichelewe, hata kama kadha. Lakini ikiwa mtu hajui hivyo, basi yeye atosheke na aya hii, arejeshe mambo kwa wale wanaojua, lakini asivae yeye shari kuyatangaza mambo ya fitna na mambo ya siri za watu na mambo ya dini ambayo ni mazito, akasimama kuyazungumza mbele za watu. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu yenye manfaa na ilmu yenye amal ndani yake. Nasalu Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.